99 z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne terminy przesłuchania Szymona Hołowni. Chodzi o słowa o zamachu stanu. To był ostatni dzień na decyzję. Zbigniew Ziobro nie zrzekł się immunitetu. Sejm zajmie się nim jeszcze w tym tygodniu. Brytyjska para książęca zmieniła rezydencję, gdzie zamieszkali Kate i William, o tym w serwisie. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wyznaczyła dwa kolejne terminy przesłuchania Szymona Hołowni. To 12 i 17 grudnia. Marszałek Sejmu miał po raz kolejny odpowiadać na pytania dotyczące jego wypowiedzi o zamachu stanu. W prokuraturze się nie stawił, przyjechał za to jego pełnomocnik, który tłumaczył, że dalszy udział w przesłuchaniu byłby niezgodny z prawem. Pytania mieli bowiem zadawać przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego. Sylwia Białek. Pełnomocnik Szymona Hołowni, mecenas Filip Curyło, powoływał się na opinię zamówioną przez Kancelarię Sejmu, zgodnie z którą w przesłuchaniu nie jest możliwy udział przedstawicieli KRS-u i Trybunału Konstytucyjnego. Nie są to bowiem podmioty, które można uznać za pokrzywdzone w tej sprawie, tłumaczył pełnomocnik. Taka argumentacja zaskoczyła zarówno prokuraturę, jak i strony biorące udział w postępowaniu. Prokurator Piotr Antoniski powiedział, że nie została dochowana kindersztuba procesowa. Uznajemy, że w sposób nieuprawniony pełnomocnik świadka, a de facto również świadek, uzurpował sobie prawo do oceniania, kto może być pokrzywdzonym w tym postępowaniu, a kto nie może być pokrzywdzonym. Prokuratura wyznaczyła dwa kolejne terminy przesłuchania. Kancelaria Sejmu poinformowała, że poza kwestiami prawnymi Szymon Hołownia nie mógł stawić się w prokuraturze, bo przebywa za granicą. Sylwia Białek, Polskie Radio. Zbigniew Ziobro nie zrzekł się swojego immunitetu. Wnioskiem prokuratury już w czwartek zajmie się Sejm. Jest pewne, że poseł PiSu straci immunitet, mówił w Pulsie Trójki zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Roman Imielski. Zarzuty są bardzo dobrze udokumentowane, bo chociażby są zeznania Tomasza Mraza i też nagrania dokonane przez Tomasza Mraza, byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości z czasów właśnie Zbigniewa Ziobry, i tamte dowody jasno mówiły właśnie o nie tylko ustawianiu konkursów za miliony złotych, ale nawet o tym, że niektóre konkursy trzeba stworzyć pod konkretne podmioty. Ważne jest też to, jak będzie się toczyła gra polityczna wokół tej sprawy, dodawał na naszej antenie wiceszef dziennika Polska Agaton Koziński. Moim zdaniem Zbigniew Ziobro przygotuje własny scenariusz postępowania w tej sprawie, bo będzie to wyglądało mniej więcej, zakładam, jakaś wariacja tego, co obserwowaliśmy wokół Komisji do Spraw Pegasusa, że Zbigniew Ziobro bodajże był 9 razy doprowadzany do tej komisji, zanim przed tą komisją zaczął zeznawać. No i pytanie, czy to brak skuteczności w doprowadzeniu ministra osłabiało ministra, czy go wzmacniało? Śledczy zarzucają też byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. PiS odpowiada, że środki wydawane były zgodnie z prawem. Sporo utrudnienia czekają mieszkańców i przyjezdnych w centrum Katowic. Jutro wielką manifestację organizują związkowcy z Solidarności. Protest będzie miał formę Marszu Gwiaździstego. Demonstranci wyruszą po godzinie 15, żeby około 17 dotrzeć przed Śląski Urząd Wojewódzki, gdzie zaplanowano główne zgromadzenie. Planowane są trzy trasy przemarszy. Pierwsza trasa przebiegać będzie przez plac Antala i Sławika, druga przez ulicę Kościuszki od skrzyżowania z Ceglaną, natomiast trzecia przez ulicę Gliwicką od skrzyżowania z ulicą Żelazną. Utrudnienia wystąpią również na placu Sejmu Śląskiego. Zalecamy parkowanie w innych miejscach. Jak mówi Sebastian Chojnacki z katowickiej policji, utrudnienia przewidywane są do 18.30. Z sporymi zmianami muszą się liczyć także pasażerowie komunikacji miejskiej. Te obejmą blisko 60 linii autobusowych, kilkanaście tramwajowych i autobusową komunikację zastępczą. William i Kate zmienili adres. Książę i księżna zamieszkali z dziećmi w rezydencji w parku przy zamku w Windsorze. Ma to być, jak pisze Pałac w oświadczeniu, ich dom na zawsze. Z Londynu Anna Rączkowska. Nowy dom Williama i Kate nazywa się Forest Lodge, co można byłoby przetłumaczyć jako leśny domek. Budynek wygląda jednak bardziej okazale niż chatka w Kniejach. Nowa rezydencja pary książęcej przy zamku w Windsorze przypomina mały pałacyk. Ma 8 sypialni, jeszcze więcej łazienek, bibliotekę, pokój muzyczny i okazały ogród. Nowy adres ma być symbolem nowego startu rodziny po chorobie nowotworowej księżnej Kate. Ale William i Kate nie chwalą się przeprowadzką, bo jeszcze przez kilka tygodni będą sąsiadami byłego księcia Andrzeja.

W utworze Um girasol d'accordo seu cabelu poetycko Loborges śpiewał: jeśli umrę, nie płacz, to tylko księżyc. Kilka godzin temu rodzina oficjalnie poinformowała o jego odejściu. Muzyk odszedł 2 listopada po kilkunastu dniach walki o życie po zatruciu lekami. Miał 73 lata, a zostawia nam swoje wybitne utwory, szczególnie jako jeden z założycieli Clube de Esquina, ruchu muzycznego, który był kamieniem milowym w brazylijskiej muzyce popularnej i wpłynął znacząco nie tylko na te pokolenia muzyków w Brazylii, ale myślę, że i na całym świecie. 2 listopada zmarł niestety nie tylko Borges, ale również wokalistka, jedna z wielu Grateful Dead, Donna Jean Godshaw. Burning by the Dzisiaj audycja Rotacja rozpoczęłam niestety od dwóch pożegnań. Loborges, 73 lata, niestety odszedł od nas 2 listopada, tak jak Donna Jean Godshaw, jedna z wokalistek Grateful Dead, która również wczoraj opuściła nas. A warto przypomnieć, że była jedną z wokalistek grupy Grateful Dead i śpiewała w chórkach takich gwiazd jak Elvis Presley. Teraz jak zawsze w audycji Rotacja zmierzamy jednak w stronę muzycznych premier. Dzisiaj jestem blisko damskich wokali i Wielkiej Brytanii, a szczególnie takiego stylu zwanego barokowym popem, czyli mieszanki, która łączy muzykę rockową z pewnymi elementami muzyki klasycznej. Także wiele emocji możemy spodziewać się po tych dzisiejszych premierach prezentowanych w audycji. Świetnym przykładem jest tegoroczny album The Last Dinner Party i utwór Refill. Thank you. teatralny utwór Refill od The Last Dinner Party i nie tylko teatralny ze względu na tę barokowość w muzyce, ale też opowieści i budowaniu historii. Ta akurat opowiada o brutalnej miłości i kochanku, który zabija swoją ukochaną, by nikt inny nie mógł jej mieć. Łączy mi się to z kolejną artystką dzisiejszej rotacji, gdzie ten obsesyjny, mroczny wątek miłości przewija się jak najbardziej. U Sophie Morgan, liverpoolskiej artystki działającej pod pseudonimem Lovecat, w swoim debiutanckim albumie Vicious Delicious, który ukazał się w ostatnim tygodniu, łączy te upiorne ponownie melodie z kabaretową estetyką, gotyckim klimatem i żartobliwymi tekstami. Utwór He's My Man opowiada o uzależnieniu od miłości i kończy się równie brutalnie co Refill. Late September in the city. The sky is gray, the air is sticky. I keep falling in. Scorch the grass. The flies are knocking on the glass. But they're the only other friends I have, you see. I need him so much that it hurts. I wish he didn't have to go to work. And I just lie and watch the ceiling fan turn. He's my man, the hand in hand to hold him by, and I love him like nobody else can. He's my man, I've been down. No, nobody has to understand me and my man. His blackberry mouth stains my nightgown like cotton clothes. Wrap my legs around and it tastes like life. I twist, I bite, the foxes shatter in the night. Show me the way, this feeling needs the air, the kick, the need. Feeling leaves the ache, the kick, the need. Shimmering landscape, widen my eyes. Can I keep all this beauty forever inside? I tear off my nightgown and run naked through the town. Rain run through fog, taking consolation in cats and dogs and things that cannot speak. Ran to the ancestral plane, but they all showed up drunk and insane. When I asked what I could offer them, they said gin and tonic or lithium. They asked which way should I go, and through cigarette smoke they said, child, how would we know? The need. Płyta Everybody Scream od Florence and the Machine to zdecydowanie jedna z najgłośniejszych premier zeszłego tygodnia. Artystka zaliczyła bardzo mocny, szczególnie lirycznie, powrót. Z tekstów i muzyki wylewa się opowieść o traumie, więc ten krzyk w tytule zdecydowanie można podciągnąć pod emocjonalną warstwę. Witch Dance, czyli utworze, który przed chwilą w rotacji, artystka przetwarza doświadczenie poronienia, inspirując się mitologią, ludowymi podaniami i pradawnymi wierzeniami, w których odnajduje motywy związane z doświadczeniem kobiet. I tak pomyślałam, że przepięknie łączy się to z tematem naszego trójkowego audiodokumentu, bo po godzinie 20 wyjątkowy reportaż Małgorzaty Lachendro zatytułowany Pieśni Emilii. Zachęcam do pozostania z nami, jeśli taka tematyka Państwa interesuje. Z październikowych premier English Teacher wrócili z remiksami z ich ostatniej płyty. Nie zdarza się to za często w przypadku gitarowych zespołów. Posłuchajmy The World's Bigger Braving Slap w wersji z Danielem Averym. We'll be right back. This Could Be a Remix Album. To remiksy z debiutu This Could Be Texas, płyty, która przyniosła zespołowi English Teacher prestiżową coroczną nagrodę Mercury Prize dla najlepszego albumu muzycznego w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Kto pragnie więcej z tej płyty w remiksach? Myślę, że dość nieoczywistych, bo jednak remiksach muzyki gitarowej, to zachęcam do odsłuchu całości. A jeśli mowa o płytach, które zbierają rewelacyjne recenzje, trzeba zatrzymać się na płycie tygodnia w rotacji. Anna von Hauswolf i jej Icon Cuts, a na niej utwór z Ethel Kane. Wspominałam, że dzisiaj w audycji Rotacja będzie trochę elementów barokowych, barokowego popu, ale też elementów muzyki klasycznej. Tutaj na płycie tygodnia Iconoclasts Anny von Hauswolf oprócz standardowych gitar, klawiszy i perkusji pojawiają się saksofon, klarnet, ale też siedmioosobowa sekcja smyczkowa, która nadaje takiego patosu, ale słusznego i naprawdę pięknie rozciągającego się po całej płycie. Mamy też gości Igiego Popa i bardzo popularną w ostatnim czasie mistrzynię mrocznego popu, która w zeszłym tygodniu odwiedziła Polskę, czyli Ethel Kane. Ona właśnie w utworze Aging Young Woman, który słyszeliśmy przed chwilą, opowiada on o niemocy związanej z upływem czasu, szczególnie dotykającym kobiety w tym przypadku i ich decyzje o macierzyństwie. Więcej o tej płycie będziemy mówić w audycji Rotacji, ale z pewnością też w wielu audycjach autorskich. W audycji Czas na krok w stronę Polski, oto kolor końca lata z albumu Malowane mgłą. Reflektuję na glutenie literatury, letni wieczór szepcze do mnie nazbyt czule. Wiatr muska firankę nieakceptowalnie. Czemu ona ma czuć dotyk? Ja usycham tu z tęsknoty. Usiadłam na chwilę, znów minął tydzień. Zobacz, co mi nie zrobiłeś. To ja ponoszę winę za ciszę. Nad Paryżem chmury są coraz. Klaudia Miłoszewska i Igor Sajder rapują i śpiewają. Cezary Zieliński komponuje. Projekt Malowane mgłą interpretuje twórczość Olgi Boznańskiej. W tym przypadku kolor końca lata odnosi się do obrazu wnętrze pracowni, ale polecam wszystkie utwory z płyty, bo można przez nią przejść, oglądając te obrazy i wyobrażając sobie to za pomocą również tekstów i muzyki. Elementy rapu to dobry moment na wrocławski duet, czyli perkusistę Filipa Baczyńskiego, znanego jako Groove Professor, który nagrał nowy singiel z raperką Gestiulką, Malinowy Drift. I spit phrases that'll thrill you. You're nobody till somebody kills you. Jestem łakiem takich klików, ciężkiego powietrza, na zębach kilka, mam drucików, nie mam dalej tętna, na głowę lecę, albo pikuję jak kawał mięsa, powinnam stronić od tych styków naszych dłoni bezpańskich. Jakby jakaś figura wybrała zły czas, tyle teorii, ale znikąd, by mi mis czaszki. Zabrakło słowników i nie mogę śnić, to było jak kombo z batoników, Malinowy Drift. Pamiętam chwilę, gdy spojrzałeś tak gęsto. Widziałam tylko ruch, który śledził mój ruch. Niech go na tyle o krok od pomyłek to pot albo ślina twój wzrok, bo nawet nie mam. Pamiętam chwilę, gdy spojrzałeś tak gęsto. Widziałam tylko ruch, który śledził mój ruch. Czekoladowe płatki, na moment stanął świat. Mi mógł to być dzień, nie każdy. Za oknem lecą statki, różowej huk armatki. Na ciele krótkie włoski, stanęły wszystkie dęba. Mogłabym zrobić to i skoczyć w dół, głową w dół. Płynny kwiatostany, jakby ogród był już tuż, tuż. Na galaktycznej kolacji spijam szampana i pasję. Lewitujący mam akcent, jakby to były wakacje. Właśnie płynę cały czas te wibracje, jakby wcześniej było tu. Właśnie płynę cały czas te wibracje, jakby wcześniej było tu. Choć może nie słychać, to polska artystka Karolina Wilgus i Baby You're Mine, jej najnowszy singiel. Śpiewa po angielsku, bo ta wokalistka i songwriterka z Katowic zamieszkała wiele lat temu w Londynie. Tam współpracuje z artystami naprawdę wielu kultur i wielu języków, więc akurat tutaj odnalazła się w języku angielskim, ale ten język muzyki jest dla niej najważniejszy. Inspiruje się bossanową, soulem i takimi lekkimi melodiami, ale też mocno instrumentalnymi, mieszającymi funk, jazz i naprawdę wiele różności. Polecam jej mini album z zeszłego roku, Growing an Absolute, ale też najnowszy singiel. A skoro jesteśmy przy jazzie i byliśmy przy rapie, to czas na jedną z ostatnich premier Thundercata, który z Remy Wolf wydał singiel Children of the Baked Potato. Dzieci pieczonego ziemniaka to nawiązanie do słynnego klubu jazzowego z Los Angeles. Just can't close my eyes. Could it be that I've seen too much? Way too much. They say being alone can be a dangerous place, but I'm having way too much fun on my own when it's all said and done. I did it for my słynny basista Thundercat i wokalistka Remy Wolf zafundowali nam Children of the Baked Potato, singiel, który ukazał się jesienią.